jeexu teral wala nabluwannakum bishay'in bala fi ibni rabbuna ya akhiru yaw dagalal mi tax si lam fusi walahwal walthamarat walxawf waljuui dëggal li ma wax te dugal mu dellu wax ibaw lmuxtaar ashaabiana waswaabirina min alibaadi yow dëgalal allahumma salli ala sayidina muhammadin la tahrima wiqaq warxaatmima sabaqana bilxaq bilxaqi والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وإحسانه العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صاحب الخدم المحمد سيدنا وشيخنا ورجائنا ووسيلتنا من سيدنا الى مولانا تبارك وتعالى ابي العباس احمد بن محمد بن سالم التيجاني رضي الله عنه وعن خلفائه وعن اله وخلفائه ومقدميه ووسائلنا اليه وعن ابيه وعما به وبآله وبه وبجده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبما اعتقد بالله والوجود وكرمه رضا لا سلطه ولا طرف ولا صلى الله عليه السلام عليكم ايها الاخوه والاحباب ورحمه الله وبركاته بوكي جلدي sëriñ baa ngi tudd turu yàlla wi di ko dimbandikoo ci lépp lum fi nar a wax wala mu nar ko fee def gannaaw loolu mi ngi ñaan salaatoog salaami suñu boroom yàlla ko def ci sangu bindeef yi kooku nga xam ne rangam gaa ñooñu moom la ko yàlla diggale am rang soo koy nas feeg digal ba ñëwagul xamal ne rang ma des na sallallahu alayhi wa sallam moomoo yàlla nas muy digalu rang yi suñ baa ngi ñaan salaatuwam salaatu yàlla ak salaamam yàlla na nekk ci moom moog way wuutoom aki bokkam aki àndandoom ci bim naqaree ba ci bi mu neexee gannaaw loolu it suñ baa ngi ñaan ngërëmal yàlla lu dalewul fenn yemul fenn yàlla na ko def ci kooku nga xam ne na maamam nekkee diggal ci rangum awli mursaluuna yeeg ambiyaaw yi noonu la nekkee diggal ci rangum gaayi yàlla yi muy sayidi cheikh ahmed tidiane chérif radiallahu anhu aki xulafaawum aki taalibeem yàlla nañu cee yàlla boole gannaaw loolu itam ngërëmal yàlla yooyu sëriñ baa ngi ñaan bu jógee foofu yàlla na royaat ba lamb suñuy wasail ba ñun jaaru bi ñu téye muy sëriñ alxaaji malik radiallahu anhu gannaaw loolu nag sëriñ bi nee bu ca noppee mi ngi leen di nuyu nuyoo bi nga xam ne moom la yàlla digaloon sallallahu alayhi wa sallama ca ba mu demee di diyaaleeg moom nit na nuyoo ci boobu façon te nuyoo boobu lamb lu ma yërmande ak barke ak mucc ak muccile yàlla na ko yàlla di mu di malaan mu ne ku buree ci sunu kaw noog sunu njaboot ak jullit yépp ak seen njaboot waan jamii min awliyaai wa ibadillahi saalihin al ahyaai minhum wal amwaat ñu ne loolu mi ngi koy ñaanal mbooleem gaa yi yàlla yi ñi nga xam ne ñi ngi feeg ñi fi nekkul ñépp ak nit ñu baax ñépp ñépp ñépp ñépp mi ngi leen di ñaanal loolu sayidina wa jaddina sayidina adama ala sayidina muhammadin wa alayhi wa sallam afdalus salaati wassalaam ila alibaadi dunya wa ila suhuubi aljanna sëriñ bi nee na googu ñaan mu ngi koy ñaanal bépp jullit bi fa wàññi koo wuy ji suñu boroom dale ko ca maam aadama ba mu xewee ba ci suñ jamono ji ba ëllëg bani wujj sunu borom ba baanu yàllay wax dugg leen àjjanaa ngoog, loolu daal ku fi jaar ci diggante bi rek sëriñ baa ngi lay ñaanal loolu. Seen borom jaar mi ñu toog ci seen biir ngeen dégg na woote na ngeen wuy sugu seen wuy si ak woote na lépp yàlla yàlla yi kese. Sëriñ bi nee na seen moroom jaam, seen moroomam jaam mii muy Alhaj Abdulaziz toog nii tey ci sunu kanam, ngeen dégg ni dafa woote fii, kon moom moomu woote ak nun ñii wuy si woote geeg wuy si bi yépp yàlla na ko yàlla def muy yàllay kese. Lépp lu ñu wax yépp dépp si xaalallahu ak xaala rasulullahi bi ko noo bi liggéey xon yi parce que ceeb yi àndi ca moom yépp dama ko yàlla. Nee na woote bi yàlla bu mu génn yàlla nee rasulullahi nee, te bu yàlla nee jibee rasulullahi nee jub, yàlla na ko fas yi xol yi fas, yàlla na ko lami yi tudd, yàlla na ko jëf cër yi jëfandikoo, te yàlla na ko yàlla nangu ci ndimbalam nag ak ak mbaaxam. Yàlla rek mën a dimbale, yàlla nanu dimbale yàlla nanu yàlla dimbale ba nu fab sunu bopp jox ko yàlla, yàlla nanu yàlla dimbale ba nangul nu ko. Si mi nee na jox si yàlla sa bopp, si mi nee jox si yàlla sa bopp kat mooy loolu yàlla wax ci alquran ja wa man yatawakkal ala llahi fa huwa xasbu, képp koo xam ne fab nga sëb lépp jébbal ko yàlla, daa xam ne yàlla ma ta jébbal sa bopp. Nee na mi ngi ciy teg di ñaan, di ñaanal ñépp yàlla nañu yàlla dimbaleel boppam, ndax yàlla wax feene képp ku ma dimbalee bu nekk yàlla ku la song daanu loo song daane ko. Maa ngi nuyu Iliman di ak mboolem mag yi jàkka jeeg ndaw ñàndal ñoom ak góor ak jigéen. Sëriñ bi nee mi ngi nuyu Iliman yi jàkka jeeg mag ñi ànd ak moom ak ndaw yi jàkka jeeg jigéen yi jàkka jeeg mboolem jullit buy rot si fii di fi joxe sa farata. Sëriñ baa ngi nuyu jëpp Iliman ju ndakaaru gii ëmb tey ngay jiite moo xam jàkka la wala juma. Maa ngi nuyu mboolem asatida yi nekk ci dëkk bi ëmb ne la doon soxla yi. Sëriñ baa ngi nuyu mboolem kutub jàngalekat dëkk bi ëmb la wala doomi soxna joo xam ne dëkk bi ëmb na la. Sëriñ bi nee na ñooñu di jàngale diine yàlla na leen yàlla dolli bëbb ak te nekk seen sëriñ dolli leen xam-xam. Sëriñ baa ngi nuyu soxna yu jigéen yi fi nekk yépp itam. Sëriñ baa ngi sant nee na Ilimaanu jàkka ji cib taxawaayam. Sëriñ bi nee santul Iliman ji pour boppam, daf koo sant ci lii mu ko sant, mu dib taxawaay boo xam ne bii daf ko cee roqandi mu dib taxawaayam, te mu taxaw ci taxawaay bu rafet, loolu la koy sante. Ndax nee na xam ngeen yéen li ngeen di def ci jàkka ji, Iliman ji xam na ne lépp lu mu fi def ngir yàlla tax mu def ko ak boppam. Maa ngi sant mag ñi fi nekk dale ci Cheikh Mokhtar ba ak sama ndaw ak mag ñi demee noonu. Sëriñ bi ne mi ngi sant mag yi jàkka ji dale ko ci Cheikh Mokhtar ba muy dëkk ci buntu jàkka ji ak colonel Samba ndaw ak mag ñi ŋànk jàkka ji ñëpp. Di sant sëriñ Cheikh Dieng ak Abdourahman Thiam ak képp ko xam ne di ñu ngi ci biir jàkka ji di jàppale Iliman. Nee na mi ngi sant Alhaji Cheikh Dieng ak ñoom Abdourahman Thiam ak magi jàkk ji yépp yépp yépp yépp yépp nga xam ne ñu ngi ci jàkk ji moos di roqandi Iliman ji ci lii ñu fiy defal yàlla. Sëriñ bi nee na bokk yooyu laxasu ko dimbalewuñu Iliman ji, dimbalewuñu yàlla, seen bopp la ñuy dimbale, kon yàlla na yàlla ànd ak ñoom ci dimbale leen ci li ñuy def. Mag ñi di leen roqandi yenn leen yàlla yóbbu mag ñi nekk. sëmi nee na doom yu ndaw yi nekk ci biir jàkk ji di roqandi mag ñi, yal na leen yàlla ne cas cig ndaw ba yóbbu leen cig mag. Jigéen ñi di rotti jàkk ji it noonu. Sëmi nee na am na waxtaan wu mu fi tàmbali woon ci mbaaxu yàlla. Ma demoon ak yéen ba wax leen ne yemu fi tey incha allahu taala danañ ko àggale. Keroog jooju nee na leen yaram weema jàpp, waaye waxtaan wi kat yemale wu ma ko fii. Bu neexee yàlla maa ngi ñaan yàlla may mag woyof ba ma dellu si fii ba mottalikoog yéen. Ba tey ji sax soo ko xam ne yàlla yaram yi mayu ma ko bëgg. Ba tey ji sax dafa soox ñëw, waaye ba tey yaram wi taxul mu déggoog moom ci nim ko bëggee. Waaye yéenay wax ne al xurru xurru maa lam yatakallam, gor day gor la gu liibar ci boppam feeg ñeppiwul gémmiñam wax, bu boobaa nag lam wax a ko commandé. Nee na bul waxati nee na ci menn mbir ne waaw, te fekk na loolee fa soo koo yéene def. Maa ngi sant yàlla bi nga xam ne mayaat na ñu daje si yàlla bu mu yemul ren yem na ko yem ni baax ko ñu ba ne dare. Sëñ baa ngi ñaan yàlla di ko sant nag ci mayaat gi mu ñu mayaat tey ñu toogaat ak moom fii, te di ko ñaanaat nag yal na ñu may ñu daje ko fi ay yooni yooni yooni yoon. Ñu ngi ko tegit ci wala kii dikratan fa nee na waxtaan wi nag mi ngi ko teg ci wala kir fa inna dikratan faul muminina, yàlla moo ne woon yonente bi ak képp ku la wuutu ba baa addunay tukki te borom xam-xam yi ñooy kuutaayu yonente yi, del fàttali jaam ñi fàttali moos ëpp naa ñàkk def, ndax bu ngeen takkaayoo di fàttali ku ma dogal ci yow nga bañ a fàtte, wala fàtte woon nga moos daa jëriñu ci fàttali. Ñu nee na yàlla nanu yàlla may may jullit yépp nu bokk ci gaañu nga xam ni daañ jëfandiku, maanaam daañu jëriñoo buñ leen fàttalee ak fàttali dana jëriñu ci seen ak fàttali. Te loolu itam sëñ bi ne yal nanu ko yàlla defal ci sunu tekk ak sunu yëngu moo xam ci lu wéet la wala loo xam ne lu feeñ la. Mi nee na nag liñ fiy waxtaane njariñ la, njariñ la loo xam ne yàlla ko góor jariñoo, yàlla ko jigéen nit jariñoo. Nee na kat moom mii wax ak ñun moo nu gën a xam boppam, waaye moom it yàlla ko gën a xam boppam. Nee na bu fekkee ne moom mii mi ngi ci njub, incha allahu yaa ngi ci njub, nee na moom xam na yàlla xam na, incha allahu yàlla it xam na moom xam na. Nee na sallallahu alayhi wa sallam dafa ni maanaam def naka sudul noona, mel naka sudul noona, bu mu la teree tere naka sudul noona. Ndax su fekkee ne dangaa mel naka sudul noona te doo tere naka sudul noona, boo watuwul ñaari bakkaaru lay war, bakkaaru melo woowu nga mel te naka sudul noona la ak bakkaaru ñàkk a tere ga. Nee na say nawle bu ñu demee dema dem ci bëgg la xir ci yow ba mel ni yaa leen gënal seen bopp, te aj ko ci njort ak yaakaar, te yaakaar xam ngeen ne lu rëy la, te mu wóor la ne lépp na ci yàlla lay bàyyeekoo. Waaye say bokk moom seen njort rafet na ci yow, seen yaakaar rëy na ci yow, te yow nag ci mbaax yow yëgoo ci sa bopp ne yaa leen tane. La nga xalaat ba mu rafet ci yow nga xam ne soo leen ko digalee ànd ak ñoom jëf ko ngërëmal yàlla mën na ci juddoo, war nga koo def. Cheikhuna Tijani radiallahu taala anhu Seydina Cheikh daf ne man Cheikh day ku may bëgg bëgg ma ngir yàlla ndax man duma yàlla. soo ma bëggee ngir yàlla itam kay naa ànd ak yow nag nu taxaw temm ci li yàlla diglee, taxaw temm ci bàyyi li mu tere. nee na su ko defee ñun ñëpp nañ ñu rogg taxaw, kenn ku nekk ci ñun taxaw sa kemt laayal kattan taxaw ca temm ñu dimbalante. du ko defee nu àndandoo nag rafetal sunu njott yaakaar yàlla ndax boo liggee yàlla mu baax mi mën noo yërëm. waaye nee na moom nee na mënul Cheikh Ma Tidiane yi nee na man mënuma amuma xamuma. xam nga sallallahu alayhi wa sallam xam na ni mbokk moom lu mu dëng dëng dëng rek mbokk la, moo tax gaayam yooyee li ñuy fettéerlu fettéerlu terewul ab mbokk. xàq mbokk daana tax mu dajale leen ne leen yéen a ngi nii maa ngi nii, yéen a ngi mel ni ngeen mel, ma mel nii ma mel. waaye nag kon ba tey ak mbokk nu si lan jëx sama àll la ngi nii lu leen ci neex def leen. waaye kat bu ngeen delluwul gannaaw bu ndaje fa kanam yàlla nag maa ngi leen di yëgal ne man sax xamaluma sama bopp dara. te it nee na yàlla def nañu bokk dëkkaali fii. sëriñ bi nee bu yàlla defee këram nekk nii ci angalub liberté cardiaq bu cinq nee na mu dëkk ak yéen waa sika bii ameel na leen ay xàq, yéen it ameel ngeen ko ko. sëriñ bi nee na moom incha allahu am na ko yàlla may na ko ko de te moo koy maye. nee na su amoon fukk fukk yoo xam ne fukk yu baax la nisaab mooy soo amee fukki paani gerte benn ba nga cay génne nee na mooy asaka ja juróom-ñeent ya mooy nisaab ya. sëriñ bi ne bu nawoon boppam ba xam ne mi ngi fukki njëkk fukki iw fukki yu am njëriñ nee na kon da cay naddi jox leen ba ngeen doyal baax moom mu des ak yàlla. sëriñ bi ne xam-xamit bu ko ci yàlla mayoon fukki cër dana ca naddi jox leen lu leen soob. nee na diine ja itam kay kon dana ca naddi jox leen. nee na bu amoon xel mu rafet it da cay naddi jox leen yéen ay dëkkandoom. nee na loolu muy bañ a tudd bu amoon itam kay moom te mu jàng ci téere yi déggit ci nit ñu baax ñi yoo loo xam ne ku ko jëfandikoo ëllëg yàlla dana la fekk ci sa bëgg-bëgg. nee na kon mu sañ koo waxtaanee ak yéen ndax bu nu àndee jëfe ko yàlla fekk nu ci sunuy bëgg-bëgg. sëriñ bi nee na nag wax sa bokki jullit loo xam ne ëllëg mën nañ cee jëlee njëriñ. nee na mas naa baax mas naa baax naka jëkk dafa baax rawatina nag jamono jii nga xam ne ci la ñuy dund léegi. Seydou El Hadj Malick radiallahu anhu mas nay waxtaan ca jamonoom. ni man Malick day jamono jii ma nekk di ci dund gisuma fi diine ju jar yaakaar dara dara dara xanaa yërmande yàlla. xanaa ndeg ci jamono joojee mbaax xewee la ko doon wax moom nga lawoo suñ jamono jii mbaax jeexe. te Mama Laji Malick daana yegg ci ni nag dara yeesul cis gor. mu sukk ci ndab loo xam ne bu cay lekk xel ma dafa war a sab sabi teey. nga xam ne ñàkk pexe dong ko ci tax a sukk. moom nag mu sàggan a sàggan ba di ca lekk di fas rek xel ma di retiix. loolu baaxul cis gor. loolu lu muy firi jullit buy julli ci jamono. jamloog yi dox ci jamono ci sa biir kër la dale sax ci boppam di génn ba ci mbedd mi ba ci société yi ba ci juma yi ak jàkka yi ba ci gox yi ba ci bokk gi ak kollëre gi sam xel di dal kenn gënu laa ñàkkam xel yi xew war na tiital ñëpp te ñun ñëpp kat góog yi dund ci la ñuy dund. kon daal yàlla miy jéggale yàlla na nu jéggal moo mën a rafetal yàlla na nu rafetalal. kon nag fa ñu yemoon ci waxtaan wi keroog daañ fi tàmbali waat. waxtaan wi nag góor am na ci wàll jigéen am na ci wàll. waaye nag nun góor ñi ñoo ci ëpp yen gunu yenu ndax yéen a jàngoon yàlla ne arrijaalu qawaamuuna ala nisaa yi góor ñi ñooy porte parole jigéen ñi wala góor ñi ñooy ñoo responsable jigéen ñi. ñu ngi mag a mattali waxtaan wi yàlla dellu aat ci qaala allahu ak qaala rasulullah. waxtaan wi